من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. دا سورة إبراهيم دي دیار لسم سپارا دا آیت نمبر نو نهم نمبر آیات دے دا دیزای پوری یو باب ختم شو پدی کی ات آیاتو نو بطور تمحید اول ترغیب الالقرآن و چه دا قرآن دا صد فار راغلی ده حکمت پا کسه ده ده دا فارا چه خلق دا شرک دا تیارونا دا بدعاتونا گمراهینا شکنا رنا طرف تراوزی دقی دا فارا دا قرآن کریم راغلی ده. بیا دلائل ذکر شو بیا زجر ورکڑے شو اچا تا سو دنیا سره مینه ډیر کئ بیا دلیل نقلی جمالی په دعوه باندې وشو بیا واقعه د موسی علی السلام او بیا تذکیر ذکر دا هغه بنی اسرائیلو چه فرعونیانو باور لزامنان علال اول وزد دویم باب ده اول زل لفظ علم راغل ده غویل و سلور زل لفظ علم ذکر کیگی ده ده لفظ علم نباد جدال المشرکین مع الانبیاء ده مشرکانو جگڑا دا انبیاء کرام سرا ذکر کئی. علم یاتکم ایا ندر غلی تاسو تا نبأ الذین من قبلکم خبر دا کسانو چستاسو نمخ کی دی قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح عليه السلام عاديان أو ثموديان والذين من بعدهما كسان شرستد دين رغليهم لا يعلمهم إلا الله نفويجي دديب تداد بان لي مگر يو الله داغی تعداد چاہتا ندے معلوم نفی دا علم غیب کئی دم بیائی کرام و نام دے نبیانو تفت نشت دے چاہو سمر خلق راغلیوم لا یعلموهم نفی گی دیو الا داغی پا تعداد باندی الا اللہ مگر یو اللہ تعالی مورخین چی دکر کیا غٹ کلوئیم جاءتهم رسلهم راغلیو دیوتا رسولان ددی بالبینات بدلائلو وزیح سرا فردو ایدیهم فی افواہیهم نو اپس کرو دی اخفل سنا فی افواہیهم فاخفل خلوبان دی علماء کرام دیر مانے کئی اول ما نیادکا فردو ایدیهم فی افواہیهم واپس کرل دی کفارو خفل سنو لرا فی افواہیهم فخفل خلوکی استحزاء او استحقاقا مال انبیاء دا وجی دا ٹوکینا دس پکاوینا پخلو باندی دا انبیاء سرا لکا خطیب شر بینی لکھی ٹوکا و مسخرا کلچ سڑے ڈیر خان دی نو دے پا خلا باندی لاس کی دی دی انبیائی کی رامو پسی بے خندہ گانی کولی چی ڈیر بے پا خٹ خٹ و خندل نو پا خلا باندی بے لاس کی خودم یادوی متوجی فردو ایدیہم کی خودل دی مشرکانو خفل سنا فی افواہیهم فخفل خلوبان دی تغیزن علی الانبیاء بطور غصاف انبیاء بان دی چیار السدر سر و کمالک یو سڑے دیر غصشینو دالاس پخل بان دی امنڈیم یادری متوجی فردو ایدیہم واپس لدی کفارو خفل سنا فی افواہیهم فی پمانا دا علا باندی علا افواہیهم فدی کی زمیر راجی دے انبیاء کرام تام پخلو دا انبیاء کرام علیہم السلام باندی دیو با مسلی بیان اولی دا حق بیان بیکاوم او دا کفار خبیسان براغل اللذی پا خلی بیلا سنا کی خودل دا مسلی منتم کوام لکه یوزلی نبی علیہ السلام حامیم سجدہ سورت تلاوت کاو ات براغی نبی علیہ السلام تے پا خلا باندی لاس کی خودو بیا و تختی دو منڈے کلام نفردو ایدی اہم دی واپس کلل خفل سنا فی افواہیم فخلو دا انبیاء کرام باندی یا پخپل خلو باندی دا وجد غسینا او قالو ویل بے انا کفرنا منگا کفر کو بی ما ارسل تما چلی گل شوی تاسو بی فاغی سرا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ أَوْ بِشَكَ مُنْغَ خَامَ خَبَ شَكِّيُ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبَ أَغَسَتَا چِتَاسُ مُنْغَ رَبَ لَيْ أَغِتَا مُرِيبَ لَا لَا شَكَّ وُلْكِ دِرْ شَكَّ وُلْكِ بَارْ بَارْ شَكَّ وُلْكِ قالت رسلهم اول ديوتا رسولانو ددي افي الله شكون ايا فبارد الله كي تاسو شكوي افي الله شكون نامزا استفهامية انكاري دا ايا دالا پزاد كي تاسو شكوي فاتر السماوات والارض ناشنا پیدا کول کې د اسمانونو او د ځمکو دی. مخکې نقشه نه وه، انجینیر نه و، اسم نه و، فاول ځل باندې پیدا کول کې د اسمانونو د ځمکو دی. یدعوکم هغه خو تاسو را بلی لیغفر لکم، د دې دپاره چې بخښنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو. قرآن کی سزای کی لیغفر لکم ذنوبکم راغلی دی، سزای کی لیغفر لکم من ذنوبکم من راغلی دی. دا خبر یاد کا کله چې خطاب کفار سره یې نو من بور سره راغلی، چې کله مؤمنانو سره خطاب نو من بلتی نه راغلی. لکه سوره احزاب 71 آیات چې وګوري، دغه شانتی سوره صف وګوره 12 نمبر آیات، ودلتا ویل یغفر لکم خامخا بخن بوگو تاسو تا، من ذنوبکم دا گناهونو ستاسو، ویؤخرکم او رستبا ورسو تاسو الى اجل مسمى، اغنیتی مقررتا یعنی پا غرستانی نیٹا کی چکل تاسو ملشی تاسو بمزو تا ورسو الدی با بیاس تاسو دا فارا خوش علیانی. قالو ندیو اویلو انالتم نیتاسو الا بشرم مثلنا مگر بندیان زمون فشان، الا بشرم مثلنا مگر بندیان زمون غلطیم، تريدون ان تسدونا تاسو غواړی چې مونږ منه کوي، اما کان یعبد آباؤنا دغه سنا چې بندگی کولا زمونږ مشرانو. اوس به هم تا ته وایي هلکه ته دا نوې مسلې کې زمونږ دا مشران مولیان مشریان بهله غلطه ولي، دا د حق خلکو خبرې مشرانو یې دغه ویلې دي، وسم دې دغه وایي. فاتونا بسلطان مبین، راوړی مونتا دلیل ښکارا معجزه ښکارا، راتله وکئ مونتا معجزه ښکارا پر معجزه ښکارا سره. تفسیری مظهری لیکي، افسوس دې په دې مشرکانو باندې چې بوتانو ته سجدی کوي بې دلیل، اس دلیل ور سره نشته دی. او چې کله نبی علیه السلام پیغمبر ورته دعوت کوي نو ای فاتونا بسلطان مبین، سه دلیل معجزه راوړی. قالت لهم رسلهم، نو ویل دی تا رسولانو د دی، ان نحن الا بشر مثلكم، نيمونغا مگر بنيان استاسو ولدي، مونغا بنديغان يو عبدو ورسولو، دلا بند دي او دا رسول دي نور ندي، كنور ور تتوي نو پايت بار د کمالات سرا بیا نور دي، خود سو کرتا نور وي پايت بار د جسم سرا، نو آغا غلط باندی روان دی. بیاغی نداتا پوس وکا چی تورتا نور وی، نو بیای میلاد ولی مناوهی، میلاد ہو حلق داغا چا مناوهی چی داغا مور او فلاری دا چا نفیدائی، دا پیدایش دا ورزی میلاد مناوهی. میلاد خو لکا جبریل یامین میکائل اسرافیل علیہم السلام، اغی قام قبیله نشته دی، داغی مور و فلار نشته دی، نور نفیدا دی، نو دی خو بنده دی، دا نور ندی، نو زکوی چی ان نحنو الا بشر مثلکم، نیومنگا مگر بنیان ستاسو غندیم، ولكن الله يمن على من يشاء، لكن الله احسان كي اچابان لي چي خوخشي، الله احسان كي فتلاوت القران الكريم بان لي بتلاوت القران وفهم ما فيه، فتلاوت دا قرآن کریم باندی فعلوم دا قرآن کریم باندی او چالا چی اللہ دا قرآن دا تلاوت توفیق ورکو راغ قرآن تا کیناستو درس واوریدو پا دا باندی خاص دا اللہ فضل و کرم دے پا دا باندی دا اللہ احسان دے دا اللہ احسان مئی روام اللہ ویتا پا ما دیر لی احسان وکو چی قرآن تا دیکین ولمام ولكن الله يمن على من يشاء لكن الله تعالى احسان كيف اچابان لجي خوغشي من عباده دخفل بندگاننا سمر مخلوق دي ويوسو وانت يوسو علاقان يوسو زوانان الله وركي راشي قرآن تكينيم وما كان لنا او نشتد زمون دفارا نشتد اختیار زمون دفارا اللاتی اکم بسلطان چی پیش کو تاسو تا موجزا سلطان فمانا دا موجزی مال دی الا بیذن اللہ مگر فحکم دا اللہ بان دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او فالله تعالى باندي دي بروسكي مؤمنان وما لنا الا نتوكل على الله او سوزر دي من لرا اي عذر لنا سوزر دي من لرا يا داسي ويا وما لنا اي ما مانع لنا سرك ودي زمون لفارا الا نتوكل على الله جمون غبر وسنا كوف الله باندي وقد هدانا سبلنا او فتاغي سرا اغمونتا توفيق را کرده ده دا دين اسلام دا سيد لاري الله موتا تا ایمان را نصیب کرده ده او دا دي باوجود بیا سر رکاوت ده چه موتا فاغبان لی توکل نوکو بروسن کوم ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا ولنصبرن جملة قسمية دا اصل کی دا سیدے والله لنصبرن زمون دی فلا قسمی چی من بصبر کو خام خب من بصبر کو على ما آذيتمونا فغصبن لی چی تکلیف را کڑی کی مولتا تکلیفنا را رسوی تاسو مولتا غب مون برداشت کو صبر بکو وعلى الله فليتوكل المتوكلون او فلا باندې بروسه کوي بروسه کوونکی یو عالم دی ابو تراب تفسیر نصفی هغه د قول نقل کړی دی سفیانو کې دی چې متوکل هغه به ته څنګه پیژنې داغه نخه بسی اولا نه دادا تروح البدن فی العبودی یا بدن بدلا فا عبادت کی لگئی دویم و تعلق القلب بالربوبی یا دزڑ تعلق بیدی واللہ سرئی زڑ بید اللہ سر تڑلی عقیدہ دا توحید با پزڑ کی پرتی دریم و شکر عن العطا الله ورلس ورکڑی دی پاغی باندی د الله شکر ادا کئی و صبر عند البلا غم مصیبت تکلیف ور ترازی دی با دا صبر نکار اخلیم صبر نبا دے کار اخلی پا وقت مصیبت کی سختی با برداش کئی او گورا ستڑے سڑے ٹول ورز کار وکی روجے نی ولی دا راغلے ناس دے قرآن تا برداشت کئی صبر کئی اللہ منا کڑی و زگا منگ صبر کو دیتا وید اللہ متوکل یا علم یاتی کم آیا ندر غلی تاسو تان باو اللذین من قبلکم خبر دا قسانو چستا سنمخ کیو قوم نوح و عاد و سمود قوم دنوح علیہ السلام و عادیان و سمودیان والذین من بعدهم وکسان چرست ددین دی لا یعلمهم الا الله نفویی دیو داہی پتی داد باندی مگر یو اللہ جاعتهم رسولهم راغلیو دیو تا رسولان ددی بالبینات بدلائل وزیو سرا فردو ایدیهم نو واپس کړل دی فلا سنا دی مشرکانو فی افواهیم فخفلو خلوکی وقالو ویل بے انلا کفرنا منگا کفر کو بے ما ارسلتم بی فاغس چی منگا لگل شویو فاغیبان فاغس چی لگل شوی ایتاسو فاغیبان دی وَإِلَّا لَفِي شَكٍّ لَوْ مِشَكَ مُنْغَ خَامَ خَابَ شَكِّيُ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبَ آغستا چی تاسو مونگا را بلی اغیتا فشکی مُرِيب لا لا شکو انکیم قالت رسولهم ولديتا رسولانو دديا في الله شك ايضا لا بذات كتا شك ويفاتر السماوات والارض ناشنا پیدا کول کې د اسمانونو د زمکو دي يدعوكم ليغفر لكم بل تاسو دیده پارا چی بخن وکلیشی تاسو تا من زنوبی کم دا گناو نستاسو ویو اخیرو کم او رست ورسی تاسو مزو تا الاجل مسمع اغنیتی مقرری تا قالو ندیوی انالتم الا بشر مثلنا نیتاسو مگر بنیان زمون والدیم توریدونا تاسو غواړی ان تاسو دونا چې تاسو مونږه بل کوي اما کان یعبد اباونا دا سنا چی عبادت کاو زمونږه پلارانو فاتونا بسلطان مبین راوړی مونتا دلیل خکارا معجز خکارا قالت لهم رسلهم ولديتا رسولانو د دین نحنو نیتا نیو مونگا الا بشر مثلكم مگر بندگان ستاسو غندی ولكن الله يمن على من يشاء لیکن الله تعالی احسان کئی پاچا باندی چخو غشی من عباده دخفل بندگاننا وما كان لنا او نشت دے زمون دفارا ان لا تیکم بسلطان چی پیش کو تاسو تا موجزا الا بیزن اللہ مگر فحکم دالام وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا باندې دي بروس کوي مؤمنان موحدين وما لنا اوسر کا وډه زموند فارا الله نتوكل على الله چې مونږ بروس نه کوو فلا باندې وقد هدانا سبلنا فتاي سرا توفيق راکړې دې مونږ د خپل لاري د لاري د اسلام د دين ولنصبر الله او قسم بالله چې مونږ به صبر کوو على ما آذيتمونا فاغه تکلیفونو چې تاسې مونږ ته راکوئ وعلى الله او فالله باندې فليتوكل المتوكلون بروسه دې کوي بروسه کوونکي